τώρα, καλό στο βήμα, στον Πρωθυπουργό των Ελλήνων και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη. Τον άνθρωπο που έχει καταστήσει την Ελλάδα πρωταγωνιστή των ευρωπαϊκών εξελίξεων με σταθερό βηματισμό και εκτόπισμα. Μπούρδες. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτά είναι μπούρδες. Εγώ διαφωνώ. Διαφωνώ και με τον μπαμπά Μητσοτάκη από εκεί που είναι και είπε τη λέξη μπούρδες και με την κόρη και την Τώρα Μπακογιάννη που επίσης χαρακτηρίζει την κυρία που παρουσιάζει και καλεί πάνω στο βήμα τον πρωθυπουργό της χώρας και λέει ότι έχει αποκτήσει, έχει δώσει στην Ελλάδα εκτόπισμα. Δεν είναι μπούρδες, είναι πραγματικότητα. Όλοι το ξέρουμε, όλοι το καταλαβαίνουμε. Άρα με μια διαφωνία ξεκινήσαμε με την οικογένεια Μητσοτάκη. Οπότε αφού διαφωνούμε πάμε στον απέναντι. Ο απέναντι είπε προχτές, κάνει ένα παιχνίδι με το Παπάκι και το Μητσοτάκη και το Σφινάκι και το Μητσοτάκη και το θεωρεί και πολύ πετυχημένο. Γι' αυτό λοιπόν η απάντησή τους, η απάντηση των 18άριδων στην κάλπη θα είναι... Καλύτερα Σφινάκι παρά το Μητσοτάκι. Πώς το πάρε, παιδιά. Ελνάνα, πώς το πάρε. Ποιο? Αυτό που είπα τώρα εδώ, πώς το πάρε, παιδιά. Ήταν νόστιμο, δεν ήταν. Το είπα χθες αυτό για το Σφινάκι, μην το επαναλάβω. Ήταν ωραίο. Το είπα χθες αυτό για το Σφινάκι, μην το επαναλάβω. Ήταν ωραίο. Μα μας κακομαθαίνεται κύριε Τσίπρα, συνέχεια λέει τα ωραία, δεν μπορεί να τα λέει κάθε μέρα. Είπε αυτό το τόσο πετυχημένο με το Σφινάκι που του άρεσε. Και χτες που μιλούσε, στον Πειραιά νομίζω, ναι, δεν το είπε. Έφτασε στο τσάκ, αλλά είναι σκληρός, το ξέρουμε όλοι. Δεν θα σας πω σήμερα το πολύ ωραίο αστείο που είπα χτες. Αυτό είναι μόνο για το χτες, ανήκει στο παρελθόν. Είχαν τη χαρά... Στα Γρεβενά νομίζω να το ακούσουν. Οι Πειραιώτες δεν είχαν τη χαρά να ακούσουν πάλι αυτό το πολύ πετυχημένο. Έχουμε τους παρκουρίστες της Θεσσαλονίκης, είναι τα δύο νεαρά άτομα, τα οποία χθες το πρωί τα παρακολουθούσαμε σε ζωντανή σύνδεση, να είναι πάνω σε ένα κτίριο εκεί στην Θεσσαλονίκη, να τους κυνηγάει η αστυνομία, κατέβηκαν μετά από λίγο στην οροφή του πυροσβεστικού οχήματος, μετά πήγε να φύγει ένας, τελικά τους πιάσανε. Κάνουν γκράφιτι, έτσι είπαν οι ίδιοι δηλαδή, ότι θέλουν να κάνουν γκράφιτι σε αυτό το κτίριο και εφαρμόσαν μια πρωτοποριακή, πήγαν να εφαρμόσουν, σύμφωνα πάντα με τους ίδιους, μια πρωτοποριακή τεχνική που εκεί που ζωγραφίζεις μετά βάζεις μια φωτιά και καίγεται αυτό που έχεις φτιάξει και αποκτά άλλη εικόνα. Όλα αυτά τα λέγαν στους δημοσιογράφους χθες έξω από τα δικαστήρια. Με μάσκα ήταν, δεν τον βλέπαμε καθαρά τον νεαρό, δεν θέλαμε να τον δούμε κιόλας, δεν έχει σημασία. Αλλά είναι πολύ ωραίος ο διάλογος που γίνεται μεταξύ του ενός εκ των δύο παρκουριστών, έτσι τους έχουμε ονομάσει, παρκουρίστες Θεσσαλονίκης, με την έννοια ότι κάνανε άλματα, πηδούσαν από το ένα κτίριο στο άλλο με φοβερή ευκολία. Γκράφιτι κάνανε αυτοί οι τύποι. Είναι ωραίος ο διάλογος μεταξύ μιας δημοσιογράφου και τους ενός εκ των δύο. Είδα μας τι έγινε και πώς πήρε φωτιά. Ωραία. Και σε κάποια φάση έχω δει ένα βίντεο στο YouTube το οποίο βάζεις φωτιά με σπρέι αυτό που έγραψες. Δηλαδή. Τι δηλαδή. Πώς το κάνετε αυτό. Τι είναι πώς το κάνω. Αυτό το δηλαδή, τι δηλαδή. Καταλαβαίνει και γυρίζει και την κοιτάει με ένα ύφος ότι δεν ξέρεις πώς όταν κάνουμε γκράφιτι με το σπρέι βάζουμε φωτιά. Το θεωρούσε τόσο δεδομένο ότι πρέπει να το ξέρουν όλοι. Κρατάμε αυτό το δηλαδή, τι δηλαδή, μεταξύ δημοσιογράφου και του ενός. Αυτό μας ενδιαφέρει, δεν μας ενδιαφέρει πώς γίνεται το γκράφιτι και τι φωτιές βάζουνε και κάηκε και από κάτω δύο μαγαζιά νομίζω καήκανε. Σύμφωνα πάντα με τα όσα λένε αυτοί οι δύο, δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Θα λάμψει και εκεί η αλήθεια, φαντάζομαι, από την ελληνική δικαιοσύνη. Χτες το βράδυ έγινε μια εκδήλωση, γιατί μπορεί να είναι η 9η Μαΐου, η μέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών, όταν πατάχθηκε, εν πάση περιπτώσει, μια ήττα ο φασισμός, αλλά στην Ευρώπη βάλανε την ίδια μέρα την ημέρα της Ευρώπης, πολύ λογικό για να ξεχνιέται η κλασική εικόνα του σφυροδρέπανου πάνω στο Reichstag. Με αφορμή αυτό, χθες έγινε μια εκδήλωση στο Ζάπιο. Μίλησε ο τρέχον πρωθυπουργός, μίλησε ο Καραμαλής, ο Κώστας, τάχος σε γερά. Μίλησε και ο Αντώνης Σαμαράς. Μετά την 21η Μαΐου θα πάμε μπροστά. Πρόεδρε, για σένα λέω! Αντώνης Σαμαράς! Μια Ελλάδα εντελώς διαφορετική. Μια Ελλάδα των γνωστών συντεχνιών, των βολεμένων και των διαπλεκομένων. Μια Ελλάδα παρίας. Μια Ελλάδα των διαπλεκομένων. Πολύ καθαρό, πολύ ωραίο αυτό που είπε ο Αντώνης Σαμαράς. Εκεί χθες ήταν και ο άλλος πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμάλης. Τον ακούσαμε, τον είδαμε, τον χαρήκαμε γιατί έχει άποψη. Τα έχωσε στην Ευρώπη γενικώς από αριστερή οπτική. Πολύ λογικό γιατί τώρα που πήγε και ο Αντώναρος στο ΣΥΡΙΖΑ είναι λογικό να έχει επηρεαστεί και ο Καραμάλης. Χρόνια τώρα άλλωστε οι σχέσεις του με την αριστερά είναι δεδομένες, τα ξέρουμε όλοι. Και όταν κυβέρνησε, δεν δήλωνε αντιεξουσιαστής στην εξουσία. Είναι ο πρώτος αντιεξουσιαστής, είναι οι παρκουρίστες χθες και ο Καραμαλής το 2007. Ο Καραμαλής λοιπόν ταχώνει τώρα στην Ευρώπη. Η περίπτωση της χώρας μας υπήρξε χαρακτηριστική. Δηλαδή. Τι δηλαδή. Προφανώς δεν αμφισβητούνται δικά μας λάθη, δικές μας αδυναμίες. Δεν αμφισβητείται όμως και ότι η συνταγή που επιβλήθηκε στην Ελλάδα ήταν εν πολλής εξοντοτική, τιμωρητική και προς παραδειγματισμό άλλων. Ούτε αμφισβητείται ότι απέτυχαν σε όλες σχεδόν τις προβλέψεις τους, όπως άλλωστε παραδέχθησαν και οι ίδιοι, βεβαίως κατόπιν εορτής. Όμως έχει ψηφίσει και τα τρία εκδικητικά μνημόνια. Σύμφωνα με την δική του λογική και αυτά που είπε χτες, όντως ήταν εκδικητική, ήταν παραδειγματική η τιμωρία της Ελλάδος. Ψήφισε το πρώτο μνημόνιο, ας πούμε δεν το έχει καταλάβει. Ψήφισε το δεύτερο, ψήφισε και το τρίτο και δεν έβγαλε άχνα τότε. Παρά μόνο μίλησε το 15 στο δημοψήφισμα για να μείνουμε σε αυτή την Ευρώπη που τιμωρεί παραδειγματικά και εκδικητικά. Όλο το άλλο χρονικό διάστημα, καμία ένσταση, καμία κουβέντα. Ψήφιζε κανονικά τα σωτήρια μνημόνια για να μείνουμε πάντα στην Ευρώπη. Αυτά από τον Καραμαλή. Θα τον ξαναβρούμε ως αντιστασιακό και αντάρτη κατά της Ευρώπης σε λίγο, αφού περάσουμε απέναντι, γιατί έχουμε τη συμφωνία που ο Αλέξης Τσίπρας έχει εξαγγείλει. Θα παρουσιάσουμε στον ελληνικό λαό, αλλά και σε κάθε, ιδιαίτερα σε κάθε δημοκρατικό και προοδευτικό πολίτη, αυτό που ονομάζουμε συμβόλαιο αλλαγής. Ένα πρόγραμμα επιστημονικής φαντασίας σε ένα ψεύτικο φουτουριστικό περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Θέλω όμως να ρωτήσω. Χριστός. Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό! Θέλω όμως να ρωτήσω. Πόσο πράγμα. Στην υγειά σας. Στην υγειά μας ρε παιδιά. Πόσο πράγμα. Στην υγειά σας. Πίνω για να ξυγνώ του πόνου. Τον πνίξαμε από τη γλωσσοφαγιά. Πνίγηκε το παλικάρι χτες. Δεν μπορούσε και είπε και στη συνέχεια θα βραχνιάσω και έχουμε και debate σήμερα. Έχει το debate το βράδυ, μην το ξεχνάμε. Πολύ σημαντικό. Να ξαναπάμε στον Αντάρτη. Καλός ο Τσίπρας με το φουτουριστικό πρόγραμμα και το σχέδιο, όλα αυτά πάρα πολύ ωραία. Αλλά είναι πιο καλός ο Καραμαλής όταν κάνει αντίσταση. Η στενόκαρδη αυτή θεώρηση έχει προκαλέσει τη διόγκωση ενός ακόμα ιδιαίτερα ανησυχητικού φαινομένου. Τη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Την περιθωριοποίηση ογκούμενων ομάδων των πληθυσμών. Την έλλειψη προοπτικής για όλο και περισσότερους νέους ανθρώπους. Δηλαδή. Τι δηλαδή. Και ακόμα τη συνεχή αποδυνάμωση του κοινωνικού κράτους. Δηλαδή. Τι δηλαδή. Πολύ ωραία τα λέει. Πολύ ωραίος είναι. Και αυτός σχολιαστής. Έβγαλε λόγο χτες, μίλησε, κατέκρινε την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την πορεία της. Πολύ ωραίος, πάρα πολύ καλός. Δουλεύει. Και ΝΑΤΟΣ μιλάει κιόλας. Μπορεί να έχει να μιλήσει χρόνια, δεκαετίες, αλλά όμως μιλάει μια χαρά. Όλοι γνωρίζουμε ότι σε αυτόν τον τόπο η χαμηλή κλίμακα του ΦΠΑ είναι 13%. Εκεί είναι τα βασικά προϊόντα. Υπάρχει ένα αίτημα, μια συζήτηση να πάνε κάποια προϊόντα πολύ χαμηλότερα. Το κάναν άλλες χώρες. Εν πάση περιπτώσει, το 13 είναι εδώ το χαμηλότερο. Είναι το 6 στον κινηματογράφο, στις εφημερίδες, αλλά στα τρόφιμα είναι το 13. Είναι τώρα στο πάνελ ο Γιάννης Λοβέρδος από τη Νέα Δημοκρατία και ο Θεοχαρόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το φεγγάρι. Παλιότερα ήταν και αλλού. Και μιλάνε και συζητάνε. Ο Λοβέρδος δεν έχει καταλάβει πρωτοφανές. Δεν έχει καταλάβει ότι στα τρόφιμα και στο γάλα ο ΦΠΑ είναι στο 13. Νομίζω ότι είναι στο 6. Του το λέει ο Θεοχαρόπουλος ότι είναι στο 13. Και τι κάνει εκεί ένας σωστός πολιτικός που σέβεται τον εαυτό του? Βγάζει τρελό το Θεοχαρόπουλο και όλους εμάς. Δεν κάνει, δεν βάζει κουβέντα. Έχει ένα πρόγραμμα. Δεν συζητάμε λοιπόν για αυτά και τι κάνει. Γιατί εμείς δεν λέμε ψέματα στον ελληνικό λαό. Ότι μείωσε ο ΦΠΑ στα τρόφιμα, στο ψωμί και στο γάλα. Βεβαίως. Δεν τρέπεστε. 6% είναι. Πόσο να το πάρει. 6% είναι. Πόσο να το πάρει. 13% είναι. 6% είναι στο ψωμί και στο γάλα. Μα δεν γνωρίζει. Δεν ξέρει την αλήθεια. Κύριε Χατζόπουλο, κύριε Βούλγαρη. Δεν γνωρίζει μάλλον Νέα Δημοκρατία. Κύριε Λοβέρδο, δεν γνωρίζει. Σε όλα τα προϊόντα διατροφή είναι 13%. Jamais nous n'allons être séparés. Avouez que c'est bizarre de prétendre pouvoir aimer l'inconnu et de se laisser chavirer. Κύριε Λοβέρδο, δεν γνωρίζετε. Σε όλα τα προϊόντα διατροφής είναι 13%. Άσχετη. Άσχετη σε όλα. Πολύ καλά τα λέει ο κύριος Λοβέρδος. Μπράβο. Έχει δίκιο. Είναι ευτυχής. Είναι από αυτούς τους Έλληνες πολίτες. Καμιά πενταριά είναι. Τουλάχιστον αυτοί που βγαίνουν στα παράθυρα που είναι πολύ ευτυχισμένοι. Έχουν ένα πολύ ωραίο δικό τους, κατά δικό τους κόσμο, κινούνται εκεί μέσα και περνάνε όμορφα αυτοί. Κάποια στιγμή που πρέπει να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο των υπολείπων, εκεί τζαρτζάρονται, αλλά αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Τρίτος αντιστασιακός, Κώστας Καραμαλής. Στο όνομα μιας παγκοσμιοποίησης με πολλές στρεβλώσεις, ενός άναρχου χρηματοπιστωτικού τοπίου και απροσδιόριστων διεθνών αγορών, η πλειοψηφία των οικονομικά ασθενέστερων στρωμάτων βλέπουν το εισόδημά τους να συμπιέζεται, τις κοινωνικές παροχές να περικόπτονται, τις ευκαιρίες για αξιοπρεπή εργασία να μειώνονται, τις συντάξεις τους να εξανεμίζονται. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την Ευρώπη. Δηλαδή, τι δηλαδή? Αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τις κοινωνίες, δεν είναι για την Ευρώπη. Η Ευρώπη τα προκαλεί όλα αυτά. Άρα δεν είναι κίνδυνος κάποιος που προκαλεί ο ίδιος κάτι, είναι κίνδυνος για τους απέναντι, εκεί που απευθύνονται οι πράξεις και όλα αυτά που προκαλεί αυτός ο κάποιος που εδώ είναι η Ευρώπη. Πώς θα αλλάξουν όλα αυτά? Θα αλλάξουν πάρα πολύ απλά, διότι είναι έτοιμοι, ήρθανε όπως λέει για να κυβερνήσουν. Περίπτωση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία την αποκλείεται? Κύριε Χατζηνικολάου, δεν μπορείς να συνεργαστείς με αναξιόπιστους ανθρώπους. Η κυβέρνηση... Δεν θα είστε απέναντι στο δίλημα να μείνει η χώρα κυβέρνητη, να βρεθούμε μπροστά σε επαναλαμβανόμενες εκλογικές αναμετρήσεις? Εμείς ήρθαμε ως ελληνική λύση για να κυβερνήσουμε. Ο μπάφος ο Μαροκινός είναι γνωστός στη Σπάση, αν πάτε έξω, είναι από τους πιο καλούς ποιοτικά. Δηλαδή, τι δηλαδή? Εμείς ήρθαμε ως ελληνική λύση για να κυβερνήσουμε. Έχω παράδειγμα το ΣΥΡΙΖΑ που ξεκίνησε από το 2,8 οριακά, ήταν να μην μπει στη Βούλη και τελικά έγινε κυβέρνηση γιατί ο ελληνικός λαός επέλεξε αυτούς. Είμαστε βέβαιοι λοιπόν ότι θα επιλέξει εμάς. Μπράβο! Δεν ήρθαν μόνο να κυβερνήσουν, ήρθαν να κυβερνήσουν και έτσι, όπως κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ από το 2%, δεν ήταν ποτέ 2, από το 3 στο λιγότερο, 2,9 ποτέ ήταν, κυβέρνησε τελικά τόσο ωραία και τόσο καλά. Και μου αρέσει που τον ρωτάει ο Χατζηνικολάου, αν έχουμε ακυβερνησία, ποια θα είναι η θέση σας? Καλύτερα να έχουμε ακυβερνησία, δεν πειράζει, από το να μπει ο Βελόπουλος στην όποια κυβέρνηση. Δεν ξέρω, το χαλάμε του Ζουράρη που χτες ζήτησε να συνεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Βελόπουλο, αφού το έχει κάνει και με τους καμένους Έλληνες. Οπότε, πολύ λογική σκέψη, Ζουράρη, πραγματικά. Τα επιχειρήματα στα μέσα της προεκλογικής περίοδου είναι πολύ έντονα και ακαταμάχητα. Δεν μπορεί κανείς να πει τίποτα. Συνεχίζει ο Χατζηνικολάου να ρωτάει τον Βελόπουλο για την ακυβερνησία. Θέλουμε να κυβερνήσουμε, είμαστε κάθε. Δεν ανησυχείτε, κύριε Πρόεδρε, μήπως μεταξύ των δύο Κυριακών, ότι εκεί η πόλωση ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να συνθλίψει εντός εισαγωγικών τα μικρότερα πολιτικά κόμματα. Θα αλλάξω τον τόνο σας. Μεταξύ των δύο Κυριακών θα επιλέξω τον Βελόπουλο. Μεταξύ των δύο Κυριάκων θα επιλέξω τον Βελόπουλο. Μεταξύ των δύο Κυριάκων θα επιλέξω τον Βελόπουλο. Νομίζω αυτό και από τις δημοσκοπήσεις φαίνεται και από τη ζωή έξω. Περπατάς στον δρόμο και σου λένε όχι Κυριάκο, Μητσοτάκη. Τι? Και λένε όλοι Κυριάκο Βελόπουλο. Μεταξύ των δύο Κυριάκων και μεταξύ των δύο Κυριακών. Θα επιλέξουμε Κυριάκο. Θα αλλάξει ο τόνος, θα φύγει από τόνο, θα πάει στο άλλο. Είναι πολύ πιθανό, νομίζω είναι το πιο πιθανό σενάριο. Βελόπουλος για πρωθυπουργός του τόπου. Οπότε θα λυθούν όλα. Έχουμε βέβαια και τον Τσίπρα που είναι στην αναμονή, περιμένει και αυτός. Γιατί αν πούμε όχι στον Κυριάκο, είναι και ο Τσίπρας, αλλά όχι, θα βγει ο Βελόπουλος, το είπε ο ίδιος. Οπότε ξέρει γιατί έχει επιστολές Ιησού, δεν είναι κανένας τυχαίος. Και έχει και τα σκευάσματα. Τα έχει πάρει όλα, γι' αυτό λέει αυτά που λέει προφανώς. Δεν έχουν άλλες παρενέργειες παρά μόνο αυτά. Να λες τέτοιου τύπου σαν αυτά που λέει ο Βελόπουλος. Είναι ο Αλέξης Τσίπρας, μπλέει στα Γρεβενά, την πατρίδα του Τεντόγλου και όπως πάει να κάνει εκεί άλλο ένα ωραίο αστείο, λέει ένα σίγμα σε μια λέξη, θα το ακούσουμε, δεν το έχουμε πειράξει. Ο ίδιος το είπε έτσι, το λέει λίγο παχύ, σαν να έχει μπει τώρα μέσα του. Δεσμευόμαστε να μην είναι γνωστός ο τόπος σας για τους πάτσιδες, να είναι γνωστός για τα σημαντικά, τα λαμπερά πρόσωπα που έχουν βγει από εδώ από τον τόπο σας και ξέρουν να κάνουν μεγάλα άλματα, σαν τον Μίλτο τον Τεντόγλου. Ένα τέτοιο άλμα σας ζητώ να κάνουμε όλοι μαζί στις 21 του Μάη. Δηλαδή. Δεσμευόμαστε να μην είναι γνωστός ο τόπος σας για τους πάτσιδες, να είναι γνωστός για τα σοκολατάκια. Για τα σοκολατάκια. Δεσμευόμαστε να μην είναι γνωστός ο τόπος σας για τους πάτσιδες, να είναι γνωστός για τα σκάτα. Να είναι γνωστός για τα σουξομόξου. Μανταλάκια. Αυτό με το πολύ ωραίο, αυτά με τα πολύ ωραίο, με το πολύ ωραίο σίγμα που του βγήκε έτσι, του βγήκε από μέσα του. Του Αλέξη Τσίπρα πάνω εκεί στα Γρεβενά, πριν πει το πολύ ωραίο με τον Τεντόγλου. Μεταδώσαμε χτες το δύο αποσπάσματα από δύο διαφορετικές συνεντεύξεις του Γιάννη Βαρουφάκη, που λέει ότι για το σχέδιο Δήμητρα έχουν γράψει Financial Times. Άρα, μόλις πέφτει αυτό στο πάνελ, αποκτά αυτομάτως σοβαρότητα ό,τι λέει κάποιος. Εδώ είναι ο Γιάννης Βαρουφάκης. Και μάλιστα τη μία μέρα, το βράδυ προχθές στον Αντένα, είπε ότι έχουν γράψει οι Financial Times για τη Δήμητρα 2.500 λέξεις. Την επόμενη μέρα το πρωί, χθες το πρωί, είπε στο Sky 3.000 λέξεις ότι είναι το άρθρο των Financial Times. Όσο τα μεταδίδαμε χθες, θέλει ένας ακροατής, εδώ μήνυμα σε μένα, το βλέπα εδώ μπροστά. Και λέει, βάλτε τον μαζί με τον Χατζηστεφάνου από το Big Brother, αν θυμόσαστε οι παλιότεροι. Το κάναμε. Του δουλεύω 20 χρόνια. Οι Financial Times έχουν γράψει ολόκληρο, πάρα πολύ μεγάλο άρθρο, 2.500 λέξεις, το 2015, για την ουσία του Δήμητρα. Καταρχάς είναι ένα θέμα το οποίο με αφορά και το οποίο το δουλεύω επιστημονικά πάνω από 20 χρόνια. Θα δείτε ακόμα και στους Financial Times, Ιούνιος 2015, μέσα σε εκείνη την αναμπομπούλα, υπήρχε ένα άρθρο 3.000 λέξεις. Ξέρετε τι σημαίνει 3.000 λέξεις στους Financial Times. Καταλαβαίνεις σε ποιον μιλάς! Καταλαβαίνεις ότι για μένα γράφουν οι New York Times! Οι Financial Times για μένα γράφουν οι New York Times. Έχουν γράψει οι Financial Times. Καταλαβαίνεις σε ποιον μιλάς. Ένα-ένα. Για το Βαρουφάκι έχουν γράψει Financial Times και είναι αρχηγός κόμματος, διεκδικεί την ψήφο μας κτλ. Κτλ. Με προτάσεις. Για τον Χατζηστεφάνου έχουν γράψει οι New York Times και ήταν κριτής στην Ακαδημία του Fame Story Big Brother. Ό,τι και να ήταν, εν πάση περιπτώσει, σε κάτι πάρα πολύ σοβαρότερο από το να έχει ένα κόμμα στην Βουλή, γιατί μπορεί το κόμμα να παίρνει 5%, αλλά η τηλεθέαση των συγκεκριμένων προγραμμάτων κάνει 30, 40, 50 ίσως εκείνη την εποχή νούμερα. Οπότε, προφανώς στη συνείδηση του ελληνικού λαού είναι πιο σοβαρό το Big Brother, γι' αυτό και ήταν ένας που έχουν γράψει New York Times γι' αυτόν. Ο Βαρουφάκης είναι με τους Financial Times, είναι λίγο πιο δεύτερος, αλλά έχει πολλές λέξεις ο Βαρουφάκης. Πρέπει τώρα να δούμε πόσες λέξεις, χιλιάδες προφανώς, ήταν δυόμιση, ήταν τρεις, ήταν παραπάνω, έχουν γράψει για τον Χατζηστεφάνου. Αυτά είναι πολύ σοβαρά θέματα, προβλήματα, αλλά τα πιο σοβαρά, όπως θα ακούσουμε τώρα από τον κύριο Άκη Σκέρτσο, που είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι τα προσωπικά, υπαρξιακά θέματα. Καλημέρα σε όλες και όλους και καλή εβδομάδα. Θέλω να είμαι και πλούσιος και όμορφος και υγιής, αλλά δεν θα σας λέω ούτε πώς, ούτε και με ποιους θα το πετύχω. Θέλω να είμαι και πλούσιος και όμορφος και υγιής. Δηλαδή? Δηλαδή. Τι δηλαδή? Παράταξη και ποιος αρχηγός είναι πιο κατάλληλος να κρατάει το τιμόνι της χώρας σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς. Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας. Τι πλαστήρας, τι παπάγος. Θέλω όμως να ρωτήσω πόσο πράγμα... Στην υγεία σας. Πίνω για να ξυγνώ του πόνου. Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται? Τσίμπαν αρχίλη. Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ. Εδώ Ελληνοφρένεια. Όπως κάθε μέρα, όχι μόνο εδώ, ειδικά στην προεκλογική περίοδο, παντού, γύρω-τριγύρω, δεν τους προλαβαίνουμε, είναι η αλήθεια. Ενώ δεν είναι πολύ έντονη αυτή η προεκλογική περίοδος, είναι άτονη μέχρι στιγμής και ψηλοπροβλέψιμα κινούνται οι περισσότεροι. Δεν υπάρχει κάποια ανατροπή. Αν ξέρουμε το σχέδιο Δήμητρα του Βαρουφάκη που το λάνσαρε και τάραξε κάπως τα ύδατα για τρεις μέρες, οι υπόλοιποι κινούνται σε κλασικές αναμενόμενες ράγες. Ενώ λοιπόν είναι έτσι η προεκλογική περίοδος, έχει πάρα πολύ υλικό. Έχει πολύ υλικό γιατί μιλάνε πάρα πολύ, ειδικά οι αρχηγοί, ειδικά οι δύο μεγάλοι, τρεις-τέσσερις φορές τη μέρα. Και συγκεντρώσεις το βράδυ και συνεντεύξεις το πρωί. Πραγματικά δεν τους προλαβαίνουμε. Δεν λένε κάτι διαφορετικό. Απλά άμα πνιγεί κανείς, άμα πει κάτι άλλο, εκεί από εκεί προκύπτει το υλικό, όπως το αξιολογούμε εμείς εδώ. 2-11-10-80-8-80, το τηλέφωνο επικοινωνίας σας περιμένει. Δώστε του επίσης υλικό radio@parapolitika.gr, το mail του σταθμού. Αυτή την ώρα το παρακολουθώ εγώ. Ο Δημήτρης Κύρικος ρυθμίζει τον ήχο. ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site του ομίλου Ελληνοφρένια, και μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Και στο YouTube, τώρα στο Ελληνοφρένια Official, τώρα μας ακούτε live. Έχει και διάλογο από κάτω να κάνετε. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού. Κολλάμε και τις πρώτες διαφημίσεις. Αποστολή. Ναι, ναι. Ξεκινάω. Με Αλέξη και με Δούρου θα το φέρουμε ξανά στην Κουμουνδούρου. Τζουζου. Και το Σκρέκα και το Γκούλι πλάτη βλέπετε ξανά παπαδημούλη. You are the one, our number one. The only treasure I'll ever have. Αλέξη κουτούλα του σαν τον Ζιντάλ. You are the one, our number one. Μας πήρες Κοζάν και μας έκανες Λοζάν. Πήραμε πρωτάθλημα και χαιρετώ τον καλύτερο φίλο μου Αποστόλη. Είδα ότι το έστειλες αυτό στο site. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Σκεφτόμουν ότι είναι δύσκολο να το πείτε γιατί τι, δεν έχει νόημα, δεν σας εκφράζω. Αφενός δεν μας εκφράζει και δεν έχει νόημα και είναι δύσκολο να το πούμε. Αφετέρου χαίρομαι που για σένα βρέθηκε νόημα και το πες. Έλεγα τι κρίμα μόνο να το διαβάζω εγώ και να μην το χαρεί ο κόσμος. Ειδικά εκεί στο Λοζάν, Κοζάν με κέρδισες. Δεν έχει λίγο γέλιο αυτό. Άκουλε, φτιάξαμε καινούργιο σηκώτη σου λέω. Λίγο να γελάσουμε μετά, εντάξει, δεν είναι σοβαρό. Απλά την έχει πέσει πολύ ο τύχης του λίγο. Έχεις δίκιο. Να είσαι καλά. Απόστολε! Έλα! Άκουσα πολύ σε αυτό το φανταστικό που είπε ο Θήμιος για το TikTok που έχουν ο πρωθυπουργός μας. Καλά, δεν έχει λίγο επική μουσική κάτι. Α, ο πρωθυπουργός. Τατάν! Και ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και είπαν και οι δύο ρεσί ότι το χειρίζουν το εμπόδιο τους. Το TikTok είναι ένα εργαλείο που μου δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσω αδιαμεσολάβητα, να πάρω το κινητό μου, να πω πέντε πράγματα τα οποία σκέφτομαι. Στο TikTok εκείνη την ώρα εκεί που σκέφτομαι, λέω: ωραία ιδέα, ας το επικοινωνήσω αυτό. Άρα το χειρίζεστε μόνο λοιπόν, σας. Βεβαίως, ναι. Και μου δημιουργήθηκαν δύο απορίες αμέσως. Αφού ήταν δύο δηλώσεις, ποιες. Γιατί δεν έχει και ο Κουτσούμπας TikTok. Έχει ανάγκη ο Κουτσούμπας, τον παίζουν όλοι, παιδί μου. Ο Κουτσούμπας γίνεται viral άμα την εμφανίσει. Η είδηση δεν είναι αυτή. Η είδηση είναι ότι έκανα TikTok εγώ, όχι οι πρωθυπουργοί. Εκεί σε ρίξανε τόσο κατάτια, ρε Αποστόλη, τόσο κατάτια. Το πάω για πρωθυπουργό κι εγώ. Για λύση μου και τη δεύτερη απορία. Αφού έχουν και δύο TikTok και αφού το χειρίζονται και οι δύο και το μάθανε τώρα. Γιατί ακούνε η Ελληνοφρένεια, το ξέρουμε. Η Ελληνοφρένεια κάθε μεσημέρι μπήκε με 2 σε 90,1 στα παραπολιτικά. Live στο YouTube κτλ. Και παράσταση του Αποστόλη στο Vox θα δώσει και προσκλήσει κάποια στιγμή, δεν ξέρω πότε. Και αφού λοιπόν το χειρίζονται και οι δύο, γιατί δεν ρωτάει ο ένα και να απαντάει ο άλλο. Βαρετό, τι έχουν να πούνε μεταξύ του. Δεν έχουν να πούν μόνοι του, θα πούνε και μεταξύ του. Άσε μας. Γι' αυτό ακριβώς φαντάζεσαι, ρε εσύ. Δεν θέλω να το φαντάζω. Θα χωριέσαι, θα έχεις και δουλειά, ρε. Καλά, δεν έχω και τώρα, καλά είναι. Ενώ ικανοποιημένους μας αφήνουν, μην αγχώνεσαι. Εγώ για να μείνω ικανοποιημένος θέλω να το κουκουέ να πάρει διψήφιο όπως σωστό, φίλε. Εσύ θα αργείς να ικανοποιηθείς. Πώς θα σφίξουν οι όλοι και θα τρέμουνε. Εντάξει, κάνε λίγο υπομονή στην ικανοποίηση. Χτύπα τον στα έπιπλα μέχρι τότε. Γεια σου, Αποστολή. Γεια χαρά. Είναι πρίξη τα αρχίδια από ένα δικηγορικό γραφείο ότι χρωστάω στη ΔΕΗ. Χρωστάς, ρε μουνί. Όχι, ρε μαλάκα, τρελός να χρωστάω εγώ. Δεν χρωστάω φθενά. Κατάλαβα. Δεν χρωστάω σε κανέναν, μπιλάρας. Δεν χρωστάω σε κανένα. Ούτε θέλω πιο πολλά. 2-10 3 και πες ότι είσαι η Ντίτα Λεωνίδου. Η Ντίτα. Με Ντίτα Φορντάν, τώρα γάμισε τα. Δήμητρα Λεωνίδου. Και ότι σε καλέσανε. Γιατί δεν τους δίνεις το τηλέφωνο το δικό μου να με πάρουν εδώ, πες πάρτε τον εκεί. Αυτό είναι το πιο σωστό. Με παίρνουν με ηχητικό για να τους πάρω εγώ πίσω, οι καριόλιδες. Α, ούτε να χρεωθούν. Ωραίο. Με τρελή. Σε λίγο θα σου κάνει αναπάντητη. Ή θα σου στέλνει μήνυμα να δει τι διαβάστηκε. Άστο το διαβάστηκε, γράψτε μου. Έγινε. Θα πάρει αρχίδια, ε. Αρχίδια. Τώρα, καλώ στο βήμα τον Πρωθυπουργό των Ελλήνων και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη, τον άνθρωπο που έχει καταστήσει την Ελλάδα πρωταγωνιστή των ευρωπαϊκών εξελίξεων με σταθερά βηματισμό και εκτόπισμα. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτά είναι μπούρδες. Εγώ διαφωνώ. Εννοείται όλοι διαφωνούμε. Έμεινα στο εκτόπισμα πριν και το άλλο που λέει ότι έχει καταστήσει την Ελλάδα πρωταγωνιστή των εξελίξεων στην Ευρώπη, όχι στον κόσμο, στον κόσμο είναι άλλες χώρες, αλλά στην Ευρώπη εμείς είμαστε πρωταγωνιστές. Βλέπεις την Ευρώπη, βλέπεις πώς κινείται, τι κάνει και λες να η Ελλάδα τα καθορίζει όλα αυτά, τα κανονίζει και τα επηρεάζει γιατί είμαστε πρωταγωνιστές. Πολύ ευτυχισμένη και αυτή η κυρία, μια που μιλούσαμε για ευτυχισμένους νωρίτερα. Σήμερα είναι το debate το βράδυ. 9 η ώρα στην ΕΡ των πολιτικών αρχηγών. Ποιο είναι το έθιμο, το σωστό, να παίρνουν μέρος τα κοινοβουλευτικά κόμματα, όσα είναι στην προηγούμενη Βουλή. Προφανώς. Πρέπει να υπάρχει ένα κριτήριο, το καταλαβαίνει ο καθένας. Δίνει συνέντευξη η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία είναι πρόεδρος του κόμματος Πλεύση Ελευθερία, και λέει ότι πρέπει να είναι και αυτή στο debate. Δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, τι σημασία έχει. Πρέπει να είναι και αυτή στο debate. Mm-hmm. Τώρα μας έχουν κόψει από το debate και κάνω μία εκστρατεία για να συμπεριληφθώ στο debate, διότι αυτό το οποίο έχουν οργανώσει οι κύριοι, τα αγόρια για αύριο, είναι να μιλήσουν μεταξύ τους, θα μιλήσουν οι έξι τους, τα κανονίσανε μόνοι τους, κάνανε διακομματική επιτροπή στην οποία συμμετείχαν μόνον εκείνοι, μόνο τα κόμματά τους, η Πλεύση Ελευθερίας δεν προσκλήθηκε, μας αποκλείσανε. Εγώ λοιπόν θέτω ένα θέμα που είναι θέμα δημοκρατία και ισότητας, να προσκληθώ. Είμαι η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας που είναι το πρώτο σε δύναμη εξωκοινοβουλευτικό κόμμα και είμαστε το μοναδικό. Πάντως δεν προβλέπετε θεσμικά, δηλαδή το θεσμικό που έχουν κάνει είναι για τα δεν κόμματα που είναι θεσμικό, στη Βουλή. Όχι, δεν είναι, κάνετε λάθος. Θεσμικά προβλέπετε, διότι θεσμικά το debate εντάσσεται στον τηλεοπτικό διάλογο που προβλέπει η νομοθεσία για την ίση προβολή και με βάση την νομοθεσία αυτή η Πλεύση Ελευθερίας πρέπει να συμμετέχει συμμετέχει και μάλιστα έχει εδώ και πολύ καιρό παραβιαστεί η υποχρέωση προβολής της. Θα ήθελαν όμως και τα υπόλοιπα εξωκοινοβουλευτικά κόμματα. Εγώ δεν θα είχα αντίρρηση. Κοιτάξτε, προσωπικά εγώ δεν θα είχα αντίρρηση και μου φαίνεται πολύ φοβικό και αστείο οι αρχηγοί των κομμάτων που εμφανίζονται και λένε δώστε μας την εντολή για εξουσία να φοβούνται να είμαι εγώ στο. Εντάξει, έχουν ζήσει βέβαια την προεδρία μου στη Βουλή και έχουν ζήσει και την θητεία μου ως βουλευτή. Παρόλα αυτά δεν μπορεί να είναι τόσο φοβική. Τι είπατε? Εδώ λοιπόν ακούμε μια πολύ ρεαλιστική πρόταση. Και επειδή έχουμε ανάγκη τις ρεαλιστικές προτάσεις, είναι η πρόταση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία ναι, δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, είναι το πρώτο από τα έξω κοινοβουλευτικά κόμματα και θέτει στην αρχή ένα θέμα να πάρει και αυτή μέρος, ότι και καλά οι έξι ηγέτες θα κανόνισαν μόνοι τους. Και μετά όταν της λένε ότι δεν γίνεται, είναι θεσμικά. Ναι, λέει είμαι εγώ, η πρώτη πρέπει να μπω και εγώ. Αν μπεις όμως εσύ, πρέπει να μπουν και οι υπόλοιποι. Δεν έχω λέει αντίρρηση, είναι 50 όλα τα κόμματα. 50. Θα κάναμε λοιπόν debate με τους 50. Ποιος θα ρώταγε, ποιον θα ρώταγε και καλά 50 αρχηγούς κομμάτων τους έχουμε. 50 δημοσιογράφους να κάνουν τις ερωτήσεις που πρέπει και μισή από αυτούς να είναι συγγενείς με υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Είμαι πρωθυπουργό. Δεν γίνεται. Πρέπει να βρούμε έναν άλλο τρόπο να ασκήσουμε τη δημοκρατία. Όσο την άκουγα τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αυτό σκεφτόμουν ότι παλιότερα, γιατί εμείς εδώ έχουμε και κάποια ηλικία, δεν άκουγες κουφές προτάσεις. Άκουγες διαφορετικές. Ναι, ο καθένας έχει την αντίληψή του, την ιδεολογία του. Μπορούσες να την κρίνεις έτσι. Τα τελευταία χρόνια, νομίζω από το 2015 και μετά, έχουν αυξηθεί οι κουλές προτάσεις που ακούγονται στο δημόσιο διάλογο. Ακούς κάτι και λες δεν πρέπει να το έχω ακούσει αυτό τώρα, δεν πρέπει να λέγεται. Μπορεί να υποθούν 1000 άλλα. Όχι, υπόθηκε και αυτό. Ότι πρέπει να είμαι στο debate γιατί είμαι το πρώτο εξωκοινοβουλευτικό κόμμα και μαζί με μένα σέρνουν και άλλοι 50. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Ωραία είναι αυτά, περνάμε καλά. Η κυρία Μαρία Ζάγκα είναι η πρόεδρος των Βενζινοπολών. Την έχουμε ακούσει πολλές φορές τον τελευταίο χρόνο. Είναι συνδικαλίστρια, είναι πρόεδρος. Να λέει για τη βενζίνη, για τα καύσιμα, τα κυκλώματα, το παρακράτος που υπάρχει γύρω από όλα αυτά, την παραοικονομία. Είναι και υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα το πρωί τα είπε λίγο πιο καθαρά. Το θέμα των καυσίμων είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Φυσικά για όλους και μας. Σε μια ιστορία στην οποία εμπλέκεται το κράτος και ο ΣΕΠΕ. Πάρα πολλές φορές έχω πει ότι μέσα τα ποσά που διακινούνται είναι τεράστια. Και υπάρχει ο κλάδος ο επίσημος και το παρακράτος, το οποίο πλέον είναι επίσημο παρακράτος. Επίσημο παρακράτος. Άρα λοιπόν, όσο είναι ακριβή η βενζίνη και ακριβή είναι η βενζίνη λόγω του ειδικού φόρου, είναι ξεκάθαρη. Και του ΦΠΑ που πάει 60% επιβάρηση πάνω στην τιμή. Ποιος κερδίζει? Έχει τη δική της θέση. Κερδίζει το παρακράτος. Ναι, αλλά δεν υπάρχει στο πρόγραμμα του κόμματος. Ναι, αλλά τρώτε πόρτα από το κόμμα σας. Η πρότασή σας δεν περνάει. Ας με βγάλει έξω, με πετάξει. Πολύ ωραίο όλο αυτό. Η κυρία Ζάγκα λοιπόν είναι υποψήφια βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία σύμφωνα με λόγια της ιδίας ανέχεται το παρακράτος, το οικονομικό παρακράτος, γιατί κερδοσκοπούν κάποιοι και πληρώνουμε όλοι εμείς παραπάνω τιμές, αυξημένες τιμές στα καύσιμα. Δεν το έχει προτείνει, στηρίζει βέβαια τη Νέα Δημοκρατία, κατεβαίνει με τη Νέα Δημοκρατία, αυτό που λέγαμε πριν, ακούγονται κουλά πράγματα, δηλαδή το καταγγέλεις αυτό και φεύγεις από αυτή την κυβέρνηση και από όποια κυβέρνηση το έχει εφαρμόσει και το εφαρμόζει αυτό. Αυτό είναι το σωστό, στη δική μου λογική. Ή μπαίνεις μέσα, δεν λες τίποτα, λες όλα τι ωραία, τι καλά, μπράβο, και ευνοείς έτσι το παρακράτος στο οικονομικό. Και τα δύο μαζί δεν γίνονται. Στη λογική, αν τα δούμε όλα με λογική. Αλλά από ό,τι νιώθω, καταλαβαίνω, δεν τα βλέπει ο πολλής κόσμος με λογική. Τέλεια σε όλα αυτά. Το σύνθημα τη πλαστήρα στην Παπάγου το έχουμε πια και από τα χείλη του Κουτσούμπα. Το είπε χτες σε ομιλία. Το βάλαμε λίγο πριν σε ένα απόσπασμα, σε ένα ερώτημα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα ακούσουμε τώρα τι ακριβώς είπε, γιατί το πήγε λίγο παραπέρα. Το πήγε πολύ παραπέρα ο Δημήτρης ο Κουτσούμπας, αναφερόμενος στον τωρινό πλαστήρα. Τον χαρακτήρισε κάπως. Θα ακούσουμε το πλήρες κείμενο. Το έχουμε καταλάβει βέβαια ότι έτσι κι αλλιώς ο κύριος Τσίπρας δεν τα πάει και πολύ καλά με την ιστορία. Τώρα θυμήθηκε πάλι, όπως κάνει κάθε φορά που έχουμε εκλογές, να ξεθάψει το σύνθημα «Τι πλαστήρας, τι παπάγος» για να ειρωνευτεί κάπως το ΚΚΕ. Αφήστε που με διάφορες κάποιες δεξιές συναναστροφές που τελευταία έχει ο κύριος Τσίπρας και εκεί στο Μενίδη, και πιο πριν στην Καστοριά είναι για συζήτηση αν αισθάνεται περισσότερο πολιτικός απόγονος του πλαστήρα ή του παπάγου. Ας πάψει λοιπόν να ξύνεται στην πλίτσα του Τσοπάνη. Το πήγε πιο πέρα ο Δημήτρης ο Κουτσούμπας. Ούτε καν πλαστήρας από ό,τι κατάλαβα και άκουσα. Μήνυμα εδώ από τον ακροατή με βάση αυτά που λέγαμε πριν για τη ζωή. 36 λένε τα κόμματα. Οκ, 36 δεν αλλάζει κάτι. Και συμπληρώνει ο ακροατής. Επίσης αυτό που λέει για τον τηλεοπτικό χρόνο, μήπως, λέει ο ακροατής, ισχύει. Ναι, προφανώς έχουν χρόνο σε όλη την προεκλογική περίοδο όλα τα κόμματα και πρέπει να είναι και ισότιμα κατανεμημένος ο χρόνος, μηδενίζει το κοντέρ από τα προηγούμενα και αντιμετωπίζονται όλοι με τον ίδιο τρόπο. Γι' αυτό προβλέπονται τα δεκάλεπτα, γι' αυτό προβλέπονται σύμφωνα με την νομοθεσία τραπέζια να στήσουν ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, κανάλια που θα εκπροσωπηθούν εκεί όσο γίνεται περισσότεροι. Αυτό ναι, αλλά μιλάμε για το debate. Είναι ένα έθιμο που κάνουμε που πάντα είναι με τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Γιατί αν γίνει debate με 36 κόμματα, καταλαβαίνει ο καθένας ότι αυτό θα τελειώσει το πρωί των εκλογών, αν ξεκινήσει τώρα, και δεν θα έχει κανένα απολύτως νόημα. Περίπου νόημα δεν έχει και το απόψινό. Περίπου. Έτσι όπως γίνεται. Φεύγουμε από αυτά. Πάμε να ακούσουμε ποιος θα πρέπει να είναι πρωθυπουργός σε αυτόν τον τόπο. Να σας το κάνω το teaser, όπως λέμε. Λίγο πολύ πρωθυπουργός πρέπει να είναι αυτός που ξέρει από πάγια. Πρέπει να αναλάβει τη χώρα ένας άνθρωπος που ξέρει από οικονομία. Και θα σου το πω πολύ απλά. Εγώ είμαι επιχειρηματίας 30 χρόνια. Ξέρω ισολογισμούς, ξέρω πάγια, ξέρω τι σημαίνει χρέη, ξέρω τι σημαίνει, εν πάση περιπτώσει, άσκηση και διακυβέρνηση και διοίκηση. Δυστυχώς και για τους υπόλοιπους δεν ξέρουν. Άρα βγάζουμε πρωθυπουργό όποιον ξέρει από πάγια. Εκεί ήθελα να καταλήξω, λαός μέρος δεύτερον. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Νιώθω πολύ μαλάκα, ρε φίλε. Πήρα να σου ζητήσω συγγνώμη. Μην νιώθεις μαλάκα. Σκέψου ότι κάποιος έκατσε και ζωγράφισε το πορτρέτο του Άδωνη. Αχ. Πόσο με φτιάξε. Δηλαδή θέλω να σου πω, δεν είσαι εσύ ο χειρότερος. Υπάρχουν και πιο. Αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή, άντε το ζωγράφισε από μνήμηση από μια φωτογραφία. Το να έκατσε με τον Άδωνη απέναντι τόση ώρα να του στείνεται και να πρέπει να τον ζωγραφίσει αυτή την ψυχική οδύνη. Έχεις δίκιο. Οπότε ελπίζω να μην νιώθεις πλέον τόσο μαλάκα. Ναι. Παρακαλώ. Εσείς πήρατε, τι παρακαλάτε. Προσπαθώ. Τι θέλετε, κύριε. Εδώ πηγολαμπίδα. Κοντή πηγολαμπίδα. Κοντή, τι θα σου να έχει την ψηλή πηγολαμπίδα. Μπορεί, ποτέ δεν ξέρει. Εγώ πήρα εσένα να κάνει μια προτάση που δεν μπορεί να αντισταθεί. Μια προτάση. Από πού είσαι, φίλε, Ιγουμενίτσα. Ναι, από τη βαθιά Ιγουμενίτσα. Βόρεια Ιγουμενίτσα που λέμε. Βόρεια, yeah. Πολύ βόδια. Κατάλαβα. Ιταλός. Ιταλός όσο το κόκαλο. Απέναντι, το Ιταλία που βλέπουμε. Yes. Να κεράσει μπύρα. Ωραία, θα ακούσει εσύ την προτάση μου. Θα ακούσω την προτάση. Έχει πάει φαντάριο. Εννοείται έχει πάει φαντάριο. Ωραία. Πες μου λίγο. Σ' αρέσει η τυρόπιτα. Τυρόπιτα γκουρού. Ή προτιμάς την πίτα με κορτάρι. Με κορτάρι. Ωραία. Ακούσε λίγο εσύ τώρα. Πες μου. Εγώ σβήσα εγώ όλα. Τι χαρά. Όλα το σβήσα όλα εγώ. Εγώ τα πάρε όλα τώρα στα φτιάξουμε ωραία. Πες μου. Δεν έχει μεγάλο πεζοδρόμο ούτε μπουλεβάρδι. Και εγώ λέω να κάνουμε ένα σύμφωνο ελληνοαλβανικό ρε φίλε. Σύμφωνο ζυβίωσης για να μπορέσουμε εδώ να στρώσουμε κατάσταση. Θα νιώσεις εδώ μπουλεβάρτο στην Αλβανία. Έχει μπουλεβάρτο στην Αλβανία. Κάτι ψηλά. Πες μου ότι έχει και μεγάλο περίπατο. Ο μεγάλος περίπατος προχωράει. Ουσιαστικά το προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε την αίσθηση ενός αστικού μπουλεβάρδου. Έχει μεγάλο πεζοδρόμιο. Περίπατο όχι ακόμα. Εμείς δεν έχουμε ούτε πεζοδρόμιο ούτε περίπατο τώρα. Έχουμε τα σκαμμένα. Δεν πληρώνεται πολύ γι' αυτό. Μόνο 5 εκατομμύρια. Τι είναι. Χαζομάς τίποτα κάτι ψηλό. Δηλαδή αν σκεφτείς για την οικογένεια του Μπακογιάννη, αυτά είναι χαρτζιλίκι. Γι' αυτό και εμείς θα σε βοηθήσουμε. Με εσένα να έρθεις να κάνουμε το σύμφωνο Ελλάδα-Αλβανία και γίνει η κατάσταση. Το δέχομαι. Δεν έχω πρόβλημα εγώ με αυτά. Ρατσιστής δεν είμαι έτσι κι αλλιώς. Μ' αρέσει. Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα. Έλα. Άμα σ' άκουγε ο κ. Βασίλης που είχε στην Αμαλία και που πλήρωσε 350 ευρώ για τα κάκια, τι θα σου έλεγε. Θα τον έστελνε στο κεφαλικό τον άνθρωπο. Καταρχάς δεν θα την έλεγε Αμαλία, θα την έλεγε Αποστόλενα. Σωστά. Κατά δεύτερον θα τη έλεγε φέρτο να στο φτιάξω εγώ το αμάξι. Την έχω φτιασμένο που φυσάει να με. Καλημέρα, γεια σας. Καλημέρα, γεια. Με την Ελληνοφρένεια να με συνδέσετε. Η ίδια εδώ. Αποστόλη, εσύ. Τηλεφωνώ από Πάτρα. Από Πάτρα με έχεις παρμένο. Α, την Πάτρα σε έχω παρμένο. Ο Στάθης είμαι. Ο Στάθης. Αποστόλη. Έλα, Στάθη. Έχω μπλέξει με ένα δημοκράτες γύρω-γύρω και μου λένε ότι όλα πάνε καλά. Κυκλοφορεί κόσμος πολύ έξω. Τσάντα, κανείς τα χέρια του ψώνια. Οι καφετέρες άδειες. Δεν χρειάζεται να κάνει ο κόσμος ψώνια, είναι ο ίδιος πλέον. Εγώ που έχω μαγαζί όμως μέσα στο κέντρο της Πάτρας θα κάνω. Τι μαγαζί έχεις. Μαγαζί με ρούχα έχω. Τι πουλάτε, τι ρούχα. Αντρικά, δεν σε νοιάζει. εσένα. Έλα, αγάπη μου γλυκιά, υπάρχουν όλα στο ίντερνετ τώρα, χέσε μας. Αυτό είναι το ζήτημα, το ίντερνετ. Ναι, και σε πολύ καλή ποιότητα το παίρνεις και άμα βρέξει λιώνει πάνω σου. Έλα, ρε Αποστολή, μην ακούω τέτοια. Όχι το δικό σου, το ίντερνετ λέω. Ναι. Ποιος είναι? Εγώ είμαι, ποιος είναι? Αποστόλης είσαι? Ναι. Εντάξει, okay. Είμαι εδώ πέρα στην Ελλάδα, παίρνω τηλέφωνο άσχετες ώρες, παίρνω τηλέφωνο άσχετους σταθμούς. Όταν είμαι στη Γερμανία δεν μπορώ να σε πάρω τηλέφωνο και τώρα που σε πετυχαίνω έχω πάθει σοκ. Έλα, ρέμισε βρε αγάπη μου. Έλεγα με τον αδερφό μου να έρθουμε να σε δούμε γιατί σε ακούμε χρόνια, αλλά τελικά ο αδερφός μου μας άφησε, πήγε ψηλά ο μαλάκας. Δεν θα έρθει? Δεν θα έρθει. Έχουμε και θεωρία που είναι κοντά στο Θεό. Ναι. Όχι μάλλον, ναι. Όχι, όχι, δεν θα έρθει. Μαλακία. Μεγάλη. Έλα εσύ, έλα στη μνήμη του. Εγώ εννοείται ότι θα έρθω κάποια στιγμή στη μνήμη του, αλλά τώρα θα πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα στη μνήμη του. Τι λες μωρή, δεν τρέπεστε. Ποιο πρωτάθλημα, έχει την Παρασκευή πρωτάθλημα? Όχι, είναι δικό μας, είναι κυτρινό μαύρο, το πήραμε για πάρτι του, για το Μιτσάρα να αποστολή. Εμπρός της ΑΕΚ παλικάρια, σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια. Ωραία, μωρή, τι σχέση έχει η Παρασκευή με αυτό? Το πρωτάθλημα το πήρατε χθες, προχθές. Ναι, χθες. Ωραία, την Παρασκευή η παράσταση μέχρι να γίνει τελευταία αγωνιστική. Έχεις. Α, εσύ χτύρ, όλο δικαιολογίες. Πολύ χαίρομαι που σ' άκουσα αυτά. Και τα είπαμε έτσι, τα είπαμε αλλιώς. Κολλήσαμε τους δύο λαούς. Οπότε για να ξεχωρίσουν οι δύο λαοί και για να δείξουμε ότι υπάρχει ποικιλία, ακολουθεί αυτό. Και τώρα, καλώ στο βήμα τον Πρωθυπουργό των Ελλήνων και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη, τον άνθρωπο που έχει καταστήσει την Ελλάδα πρωταγωνιστή των ευρωπαϊκών εξελίξεων με σταθερά βηματισμό και εκτόπισμα. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτά είναι μπούρδες. Αυτές βρήκαμε πρόχειρες να βάλουμε μεταξύ των δύο λαών για να μην κολλήσουν. Έχουμε και πάρα πολλές, δεν ζοριστήκαμε. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Τρίτο μέρος του λαού. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Αποστόλη, για τη σημερινή επέτειο ήθελα να πω κάτι. Ο μεγάλος Τέρενς Χέμινγκουέι είχε πει μετά τη νίκη του κόκκινου στρατού κατά της Θεάς Πανούκλας ότι κάθε άνθρωπος που αγαπά την ελευθερία χρωστάει τόσα στον κόκκινο στρατό όσα δεν μπορεί ποτέ να ξεπληρώσει. Θέλω να πω τιμή και δόξα στο Στάλιν, τιμή και δόξα στον κόκκινο στρατό, τιμή και δόξα στους κομμουνιστές όπου γης, τιμή και δόξα στους αντιβασίστες. Έλα, Αποστολή μου. Έλα, τι γίνεται? Έλα, ρε Λεβέντη μου, Αποστολάρα μου. Το έχεις έτοιμο το σταυρωμένο να το μοιράσεις στην οικογένεια? Εμείς έχουμε το όνομα και άλλοι έχουν τη χάρη που λένε. Χάρη δεν έχετε σίγουρα. Ποιο όνομα έχετε? Που σου λένε ο ένας και ο άλλος ότι το ένα, το άλλο. Α, συνεννοηθήκαμε. Τέλος από σένα, τέλος πάντων. Αποστολή μου. Θα έρθει στο φύσα, θα έρθει απάνω. Θα είσαι εκεί? Να σε δω, θα πάω. Μπορεί να πάω. Εντάξει, αγόρι μου, εντάξει. Κοίταξε να δει ένα πράγμα, ρε παιδί μου. Για το φύσα τώρα που λένε οι λεχρήτες οι δεξιοί. Είδες κανένα συλλαλητήριο δεξιό να κάνει για το φύσα το παλικάρι? Κανένας. Ούτε ένας δεν πάει και ράταζ των ακροδεξιών η δεξιά. Στους φασίστες και τους έχει και μαζί τους. Ο ξεφτυλισμένος ο ελεϊνός. Έλα, πώς το λέει. Βρε μαλάκα, τώρα δεν πήρες. Ξέρεις. Τώρα δεν τα πάμε. Ποιον μου θυμίζει. Τώρα δεν τα πάμε. Ποιον μου θυμίζει ο Αυτιάς. Ποιον. Μου θυμίζει στο Μαυρογιαλούρο, τον Παπαγιανόπουλο, που τρέχει εκεί πέρα που έχει πέσει, που είναι σκονισμένος πολύ ο Κωνσταντάρας και δεν ξέρουν ότι είναι ο υπουργός ο Μαυρογιαλούρος. Γελάτε, κύριε υπουργέ μου. Δόξα σε ο Θεός Παναγία μου. Βέβαια, ο Θεός δεν μπορούσε να στερήσει την πατρίδα από ένα Μαυρογιαλούρο. Και τον εξεσκονίζει, τον κάνει και υπουργέ μου, ο υπουργός μας κτλ. Και τέτοια. Αυτό το παιδί, ο γιος σας, είναι ένα παιδί το οποίο με τις αρχές που έχει πάρει από την οικογένειά του και ούτου καθεξής κινείται σε αυτό το πλαίσιο. Δεν μοιάζει πολύ? Όχι. Γιατί όλες αυτές οι ταινίες τότε που έχουν βγει τώρα να γίνουν έχουν εφαρμογή? Δεν απαντάει κανείς αυτά τα ερωτήματα, κανείς δεν. Θέτησες ερωτήματα, έτσι μένουν. Δεν σου άρεσε που χθες ο τραγούδος από την Άνοιξη? Όχι, όχι, δεν μπορώ. Πάρε φθινόπωρο να έχεις τώρα. Το ευχαριστήθηκα, Παναγίτη. Α, σωστό. Το προκάλεσα κι εγώ. Ναι, πηγαίνεις γυρεύοντας. Να σου κάνω μια ερώτηση, μωρή. Αμέν. Έχεις αποφασίσει τι θα ψηφίσεις? Καλό, ε. Είμαι ανάμεσα στο Τζίπρα και στο Τζίπρα. Α, όχι, στο Βαρουφάκι. Ναι, ξυπνάδες. Και να σου πω, έχεις αποφασίσει τι σταυρούς θα βάλεις? Στη Λιβαδιά δεν έχω πολλές επιλογές. Στη Λιβαδιά είσαι. Έχεις πάει στο Λεβέντι? Τι λέει ο Λεβέντι? Ποιο Λεβέντι, κύριε? Είναι το υπεραστικό κτέλ Λιβαδιάς ΑΕ. Θα τα ακούσεις, γιατί το μόνο που τον νοιάζει τον οδηγό είναι να σταματήσει το Λεβέντι. Το Λεβέντι, κύριε Κυβουλάκη, το Λεβέντι. Ποιο Λεβέντη, τον με τον πισογλέντη. Α, δεν τα ξέρεις. Όχι, νόμιζα το Λεβέντη που λέγεις αυτόν εκεί πέρα. Δεν υπάρχει ένας Λεβέντης, πέθανε αυτός. Ο Βασίλης Λεβέντης. Ναι. Δεν λέω αυτόν, μωρή. Άστε στο διάλο όλοι μαζί. Ήθελα να σου πω ότι αυτός ο τρισκατάρατος ο Άρης, όχι ο Ερμής, αυτός της επικοινωνίας, είναι πάλι ανάδρομος, γι' αυτό δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Δεν θα βγάλουμε άκρη, ναι. Είναι και κόντρα τα ζώδιά μας. Α, τι θα μισήσα το. Ήθελα να πω ότι, παιδί μου, για τις 10 μονάδες μπροστά που πάνε αυτοί, λίγο ταραγμένη δεν είναι. Δεν το βλέπεις λίγο ότι κάτι. Ναι, εντάξει, μια άνεση δεν τη βλέπεις. Δηλαδή, μια στεναχωρίαση τη βλέπεις. Σου λέει κι άμα οι δημοσκόποι μας δεν τα έχουν καταφέρει καλά όπως τους παραγγείλαμε. Ναι, είναι και αυτό. Πες κάτι θα μείνει, προπαγάνδα. Τα δέντρα πόσα είναι, έχουμε, ξέρουμε. Που θα ψηφίσουνε. Ναι. Τι να ψηφίσουμε, έχουμε... έχει καεί μισή Ελλάδα. Ούτε τα δέντρα δεν βγαίνουν να ψηφίσουνε. Ας προσέχανε. Πάντως είναι πολύ χαρούμενος γιατί δίνει αυτά τα 150 ευρώ στους νέους, μάλλον από τη χαρά του να γιορτάσει που πάει τόσο πολύ μπροστά. Δεν βρίσκω άλλο λόγο να δωροδοκεί τους νέους με 150 ευρώ. Καλά, πιο πεταμένα λεφτά δεν έχω ξαναδεί. Και ως 18 τώρα, επειδή πήρε το 150, θα πάει να ψηφίσει το Μητσοτάκι. Δεν εννοώ αυτούς που είναι γραμμένοι στη ΔΑΠ, δεν λέω αυτούς. Αυτοί θα πηγαίνουν έτσι, κι αλλιώς και χωρίς το 150. Δηλαδή, ποιο 18 που θα πάρει 150 από το Μητσοτάκι θα πάει να του το ρίξει κιόλας και δεν θα πει πατραχίδιο μαλάκα σου φάγα και τα λεφτά. Θα πει Μητσοτάκι για μια έσα τέλος πάντων. Ας πούμε, ναι. Σίγουρα δεν θα πει καλύτερα σφινάκι παρά το Μητσοτάκι. Η απάντηση των 18 στην κάλπη θα είναι καλύτερα σφινάκι παρά το Μητσοτάκι. Αυτό ούτε για αστείο Πέμπτη δεν το λέγαμε. Αχ, μωρέ, τι ωραίο που ήταν, δεν σ' άρεσε. Αχ, μωρέ, αυτό ο Τσίπρας, το έχει. Είδες για να κάνεις παρέα με σατυρικούς. Στο διάλογο, Έλα, γεια.